weselu będą składać nam życzenia. Łezka wokół się pojawi jeszcze raz. Skryte w sercu tylko słodkie są marzenia, by już nigdy nie chciał nikt rozłączyć nas.